Прыгоды паноў Кубліцкага ды Заблоцкага. Пятро Васюченка. Перадмова. Ходзіць па нашым краі пагалоска пра пана Заблоцкага, што жыў надта даўна, яшчэ за князем Дрыгайлам. Жылося тады людзям неабыяк, адно мыла не ставала. І вось пан Заблоцкі паквапіўся на лёгкі прынажытак. Адправіўся ён за мора, наладаваў мылам повін карабель ды плыве назад паціху. Ажно нахапіўся вецер, кінуў карабель на падводныя камяні, і той карабель даў течу. Увесь тавар лічы з мыла, а пан Заблоцкі застаўся ні з чым. З тае пары пачалі казаць: «Зарабіў, як пан Заблоцкі на мыле». Але гэта даўнейшая гісторыя. Хто пра яе не чуў? Ды мала хто ведае пра іншыя прыгоды пана Заблоцкага ды ягонага дружбака пана Кубліцкага. О, то ж былі паны! Колькі яны пазараблялі гузоў на свае галовы. Усё праз фанабэрыю, прагавітасць, недарэчныя дзівацтвы. І шкода часам іх. Ды смех разбірае. Ну ж і шалапуты! Кажаце, што маню? Што няма такіх паноў ды не было? Усё байкі? Браточкі вы мае, каб жа так! Вунь я надоечы бачыў, выйшаў з чорнага мерседеса дзядзька з портфелем, ды вось гэтакім пузам, ну выліты пан Кубліцкі. А пан Заблоцкі мне ўчора ў тралейбусе нагу адціснуў, яшчэ на мяне ж і лаяўся непрыгожымі словамі. Але паслухайма пра прыгоды тых даўнейшых паноў Кубліцкага ды Заблоцкага.